পিয়ালে লয় যা xamal na yàlla ba nga xam ko xamal luy jaamu yàlla ba nga jaamu yàlla bu la ma ko yàlla bu loolu tey moo fekkee yéen la ñaan rek suñ tëj na dugal seen dara lépp lu leen lay topp yaakaar ma ko yoon na xeex laaj leen ma ko fii ñu ma dox leen kon nag ñun loolu la ñaan rek la mooy baat bi ñoom jëm ñu ko yëkk a fi mooy baat laa illaa illa allah wax loo laa jëm mooy baat boo xam ne jéeg loo la mu laa doon dafa bëri kenn ku nekk nañ ko daj la tax nga dégg ko ci wàll la wa tapona asraroo lay ko ngir kunaa ni toog ne bir ñu baan an ya kon tey moola wax na tax képp ko caale moo ngi ajjum ba takal wa xam nga defe nga ko wàllu rek ci sakana ndax nga ne la du ma ko wax ci téere bu tamit ko wax ci téere te boobam lu ñu wax yaa lay mbañu ko sa tuxal fa kullu man zakara murtaqida matmura dakal min taqada ku ko wax ta xam ko na ko ajjinaay bi tax nga tafiya allah tu ta sama jël ko na ka fa ci tax mo ñëpp aj na ko bon tan la ñu wax ci téré tax ñu wax dara té jël la mo ta bëna ci gëj té nek ko ko gëj lola tax kon tax ba ñu xamné kon ku jëmit ku nek am na lo def waye nak jëmul na ci am ñu ba wax ñu jaar ba am ko ndax bo ñu la la ci tax ñu rek war na jaara da la ñu la ko won baax da jaar do ko ay ñu ko tax ñu ñu walu jaada adja sabaka la do la ko ci ni ko ci daal walu baa ci ko ci de ngal la am na mo rek adje ni la ko yow nak way ko ci la jox ko bolo ko def yow am ko tebi lo la war am na ko ko ya la nak la te ci wali ñu xam ni la andal no cepp ko wax ci tay a bu mo ci don la ni lañ wax mo tax ma wax ko ne ñepp ni ñak adje ci yalla mo ko tele waa yoonu yàlla bëri na rek waaye lay soxla ci yoon mooy ak ci yàlla rek yàlla du kenn kenn rek soo bàyyi ko ko rek ci ba sans ñu ko fekkante bi tey ci lañ yàlla bi noonu la nag mais sa dajee joxante loxo ñu yàlla sa fàcce rek tey ñëw sàddu bi kenn ku ne mën na jox sa moom loxo mën naa ko sa fàcce moom ngi bokk ko parce que sëgul ndax mën na yow fii ndax xam ne sa baraat tare ko ñëpp ñu leen la bañ ci turul maamam kërëm ci yàlla da mu xamul ku ne mënu ma bëgg yàlla xamul tare ne jëlee ko wulut tare a bu ne yoon la bu jëm ci yàlla ak ci yàlla soxla boo caawla mën a ak ci yàlla ak ci yàlla waaye kon bëgg ci laam nga ci yàlla tey ci yàlla boo la caawla yàlla yow boo ko ne ku ci yàlla na la yàlla ñor na la yàlla ñor moo am solo ku ne mën a ñor solo yàlla xam ko moo tax may wax ne nit xolam yàlla rek ko war a bu ko bëgg doom ne bu ko soxla ne bu taalal ne bu ci adduna ne ndax lépp loo taxal soxal da ko ñàkk baamu ñàkk la su boobu la ñëpp soxal bi la waa lépp loo taxal sa xol di ko ñëw nga ñàkk loo la mbaamu la ñàkk la su boobaa dina ñëpp ci sa xol su doo demal dara kon nag taxal ci xam ne doo ko ñàkk bu la ñàkk mu yàlla kon jaam buñ ko gën a bëgg yàlla ñu ñu ñàkk te bu ko ñàkk mu doon fi nekkal si ak la njëg bu ëllëgi dina jàmbaro yëpp ci ko kon nag lii mooy li nga xam ne ñaan la ci yàlla li lay ànde ñoom ci yàlla ñaar ñu boole nag mooy mamat tey ak xaji nii la nekk ñu moom it suñ borom la kuñ xam ne ci ñëpp kuñ xam ne ci yar kuñ xam ne kenn ak taale ma sëpp mooy mamat kon ñoom ñaar am na ci ñoom yaakaar yaakaar ñu yenn ko yàlla matale ma def suñu xoole suñu ndox si saa si ba tey na ñaar la am na tey boo xam ne ëpp na kattal yàlla mooy tey boo xam ne ñaar ne bokkuñ ngeen dund ci yàlla fat na rek la waa tey tey dëgg bu fekkee bokk na ñu dund ci yàlla xaaja la ñu koy bëggal tey ñu nekk la bokk ndax la leen boole du xalal la leen boole du taaru jëm waaye fat fat ak njub ak taalibe ak xam-xam rek leen boole loolu lu tax la soo gisee ñu bëggal taalibe ànd bi ñuy ànd mooy dugubaa ku nekk na mala muñal moo amam ndax nit ki fekk wàlla ngay fekk moom mu teex yow ci yàlla ci yow ci yàlla tax déedée mën naa tax waaye boo xoolee ci moom alal mbaa ci ak saa bu ko xalee sa ko su loola demee rek soppe ko mën naa am jëm ñaar kenn ko def wala mu dem wara man taxal yàlla ñeen bokk loolu du toon ko defee lépp lu ngeen xam dana bàcc di taay si bàcc kon nag ñu ngi leen di sant di gërëm xëy na gitaay bu yàgg na waaye ñu dañ bëggoon a seede di sant am yet di sant soxna si ci kaw si ni ngeen ko waxee ci kaw daara la ñoo xam ne ji wax dëgg yàlla taale bi nga xam naa dana di baax pour war a jégalu la waaw pour war a jégalu mën a loolu nag ñu ngeen jégalu te jégalu taale bi it na ndax ñoom ñoom kër si ku dugg moom la neex lu ci moom la neex waaye mos ci tawa dara la te ko xam ne moo war a dekkuwaat ci bukki ak dëkk bukki ak dëkk wax lu ne dafa def lu ne te mos ci tawa dara xam nañu kon mu tar la tax waaye ñàkk mu ci du ko naqe lu baaxu dëgg waaye mos ci loo xam ci moom la kon nag yal na ko yàlla jumbale yal na ko yàlla sutaraat yal na ko yàlla bàkkeel yéen taale bi itam ngeen jël ko xaaral jox ko jël ndax kat moo moom kër bi kon fexe bu nekk lu koy ñaax ngeen nekk te lu ko naqe ngeen mooy jox. ñu ngi leen dégg li salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf. Mbokk yi ñoo ko déggandoo.